ଆମେ ସଜୀବନ ଅମୃତ ସମାନ, ମଧ୍ୟମାଂସ ଜୀବନ ଅସୁର ସମାନ, ନିରାମିଷ ଜୀବନ ଅମୃତ ସମାନ, ମଧ୍ୟମାଂସ ଜୀବନ ଅସୁର ସମାନ, ଦେବତା ଅଂଶ ନେଇ ଜନମ ମଣିଷରେ ଜନମ ମଣିଷ, ମଦ୍ୟପ ହୋଇ ନିଜେ ନ ହୁଅ ବିନାଶ, ବହୁ ହୋ ବହୁ ତପ ବଳେ ହୋ ବହୁ ତପ ବଳେ, ମାନବ ଜୀବନ ପରା ମହିତ ସଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ, ଅସତ ସଙ୍ଗ କଲେ ଜଳଇ ଜୀବନ, ସତସଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ, ଅସତ ସଙ୍ଗ କଲେ ଜଳଇ ଜୀବନ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ମଣିଷର ଅଛି ହୋ ମଣିଷର ଅଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ କରି ବିଧାତା ଗଢ଼ିଛି, ସାଧୁ ଓ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର ହୋ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବେଗେ ତେଜ କର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର, ପରଧନକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କର ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାରେ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ପରଧନକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କର ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାରେ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ଦିନେ ସେ ଧନ ତୋର କର୍ମରେ ଲାଗିବ ରେ କର୍ମରେ ଲାଗିବ, ବିପଦ ବେଳେ ବନ୍ଧୁ କଣେ ଦେଖା ଦେବ, ଧନ ଓ ଧନ ଆୟ କର ରେ ଧନ ଆୟ କର, ମହତ କର୍ମରେ ଧନ ବ୍ୟୟ କର ଧନ ସୋଷ କରିବ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଡାକି ଦାନ ଯେ କରିବ, ଅନ୍ନବସନ ଦେଇ ସନ୍ତୋଷ କରିବ, ଦେଇଥିଲେ ପାଇବ ଏ କଥାଟି ସତ ହୋ ଏ କଥାଟି ସତ, ଫଳକୁ ଆଶା ରଖି ନ ଦେବଟି ବିତ, ସବୁ ଓ ସବୁ ବୃଥା ହେବ ହୋ ସବୁ ବୃଥା ହେବ, ଅପଯଶ ବାନା ଜଗତେ ଉଡ଼ିବ ସବୁ ବୃଥା ହେବ, ସାଧୁ ହୋଇଣ ଯେବେ କୁକର୍ମ କରଇ, ରୌରବ ନର୍କ ଯୋଗ ତାକୁ ଯେ ମିଳଇ, ସାଧୁ ହୋଇଣ ଯେବେ କୁକର୍ମ କରଇ, ରୌରବ ନର୍କ ଯୋଗ ତାକୁ ଯେ ମିଳଇ, ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର ଯେ କରେ ସଭାରେ ହୋ ଯେ କରେ ସଭାରେ, ବେଳ ଥା ମୁଁ ସେ ମରେ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପରେ, ମିଛ ହୋ ମିଛ ମହାଦୁଃଖରେ ମିଛ ମହାଦୁଃଖ, ସତରେ ମିଳନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଛ ମହାଦୁଃଖ, ସାବରମତୀ କି ଚାହା ବହିର ପୃଷ୍ଠାରେ, ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ କଥା ପଡ଼ିବ ଆଖିରେ, ସାବରମତୀ କି ଚାହା ବହିର ପୃଷ୍ଠାରେ, ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ କଥା ପଡ଼ିବ ଆଖିରେ, ଆଖି କାନ ପାଟି ବୁଝି ବସିଛନ୍ତି ତିନି ହୋ ବସିଛନ୍ତି ତିନି, ମନ୍ଦ ଦେଖିବେନି ଶୁଣିବେନି କହିବେନି, ତାଙ୍କୁ ହୋ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ନାହିଁ ହୋ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ କର ଶିକ୍ଷା ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ନାହିଁ, केते जे निबिड़ सतकी मिछ टिके चाहा श्री मंदिर भाई भाई संपर्क केते जे निबिड़ सतकी मिछ टिके चाहा श्री मंदिर को जुगरु बसी छंती दुई भाई हो भेंडा दुई भाई रत्न बेदी रे गल्हा भौणी कि नेई नाही हो नाही भेदा भेद हो नाही भेदा भेद आनंद रे बसी छंती एक ठाव नाही भेदा भेद